Ja, vær så god. Hold dem helt rundt, litt er det bankran. Kom med alle pengene de har i kassen. Har de legitimasjon da? Legitimasjon? Ja, her. Ja, det vist i orden. Ja, selvfølgelig det i orden. Kom med pengene, sa jeg. Ja, har de revolver da? Revolver? Nei, det har jeg glemt. Beklager, da går det ikke. Å, fyreren.